बीस में, हाँ बीस में, अच्छा हाँ बीस में हुआ। पुरुषु पुरुष तो बनेगा, रेप रू रा बीच में नहीं रहेगा, पुरुष बन जाएगा। तो पुरुष बनाने पर एक अक्षर कम होता है ना, से आगे यह बनाया बड़े महाराज ने, जैसे हो जाए पुरुषो यम भवेद आत्मा यत सेते स पुरुषो यह, यह पुरुष सेते स यत सेते, इसे करके यह एक अलग से। और जो निराह निराह वो ठीक है, ऐसा ही निराह टीका में आया था ना, निरस्ता निरस्त टिप्पणी, वो अभी पुस्तक टिप्पणी है, टिप्पणी निरस्त नहीं कर निराह, यहाँ निराश अर्थ नहीं, निराह कहा निशेषणा, क्योंकि वो निमित्त है, उपाधि होने के कारण निमित्त, निमित्त पक्ष का निराकरण, निमित्त पक्ष माना बुद्धि आदि उपाधि सब निमित्त है अनेक होने में, आगे भी स्पष्टीकरण हुआ। अभी चले कौन सा बताया, बत्तीस, युक्तो ही युक्ता ही ना, युक्ता ही अस्य अरय ये मंत्र में है, हाँ युक्ता ही अस्य हरय सतादशेति, युक्ता ही इति संबंध उत तत्कथम अयम इत्यादिना तद विरुद्धम तादात्म उच्यते, अयम भी हरय हरय इत्यादि किसे एकत्व कहते, तत्र नान्य नान्यो हेतुरविज्ञाना देन्द्रियादेरिहात्मनि यतोयमेव हरयो यावत् संख्यातदाश्रया, मंत्र में क्या दिया है, इंद्र माया भी पूर्व ये नान्य हेतु अभिज्ञानाद इंद्रियादेर अभिज्ञानाद अन्य हेतु नास्ति, यह आत्मनि आत्मा में ज्ञान का ही नहीं, यह तो अयमेव हरय याव संख्या तदा से, और हरि शब्द से इंद्रिय ही है, अयमेव हरय ये तीन संख्या जो कहा वो तदाश्रय संख्या सब प्राणी भेद को लेकर के, अज्ञान विलासत्वात् इंद्रियादि आत्मा मात्रम, इंद्रियादि जितने सो आत्मा मात्र नहीं संबंधो भी तत्र वास्तविक, आत्मा के साथ किसका संबंध वास्तव नहीं कल्पित, तथा संख्या संख्येय आत्मगतत्वेन तन्मात्रत्वात् युक्तम तादात्म, संख्या और संख्या इंद्रिय सब अध्यस्त आत्मा में सब आत्मा मात्र, इसे संख्या ये इंद्रियादि संख्या जो कहा सो तादात्म्य हो जाएगा, तो आत्मा मात्र है, तो अयम भी हरय इत्यादि कह करके, तो इंद्रिय माया भी पुरुपये तो युक्ता ही अस्य हरय सता, वो अनेक रूप हो गया, अनेक इंद्रिय, अनेक इंद्रिय आदि जितने सब वो आत्मा मात्र ही है, इंद्रियादेर अज्ञानजत्व कारण ज्ञान मात्रत्वम युक्तम न आत्मत्वम, अज्ञानजन्य है तो अज्ञान मात्र होना चाहिए, कारण जो अज्ञान अज्ञान मात्र उपादान कारण अज्ञान है, न आत्मत्व आत्मत इति आशंक्य तत्त इंद्रियादि रूपेण आत्मन एव अविद्या कल्पितत्वाद् युक्तम इंद्रियादेश तन्मात्रत्वम, आत्मन एव अविद्या कल्पित जो कुछ अविद्या से कल्पित है आत्मा ही कल्पित है, तत्त इंद्रियादि रूपेण इंद्रिय रूप से आत्मन एव अविद्या कल्पितत्वाद् आत्मा ही अविद्या से इंद्रिय रूप से कल्पित, ऐसे इंद्रियादि तन्मात्र तो आत्मा मात्र अर्थ अयमेव, अयमेव इंद्रियत्वेन देहत्वेन च कल्पितः तथा शतसहस्रादि संख्या भेदेन चाप्ययम्, अयमेव अयम आत्मा एव इंद्रियत्वेन देहत्वेन च कल्पित तथा शतसहस्रादि संख्या भेदेन चापि अयमेव कल्पित, संख्या सब कुछ, इंद्रिय देह सब कुछ। अद्वयोपि आत्मा देहाद्यात्मन कल्पित्व अविद्या इति उक्तम। अविद्या देहाद्यात्मन कल्पितम दृष्टान्त स्पर्श इति नाम इति नाम रूप क्रिया भेदैर यथा पूर्वम अबाधिशम अयमेव तथा अयमेव तथा रूप कल्पितो विद्यया द्वयः। यथा नाम रूप क्रिया भेदे अयमेव भेदेर कल्पित पूर्वम अवादिशम पूर्वम अवादिशम तथा अरूप अविद्या अद्वय अरूप अविद्या कल्पित अनेक रूप से कल्पित है। यथा अव्याकृत प्रक्रिया में नामादि आत्म प्रपंच आत्मना प्रत्ययात्मा कल्पित कहा इतवादिस्म तथैव असो अरूपो अद्वय अभी अविद्या देहाद्यात्मना कल्पित है। प्रतिच स्वाविद्या जगदात्मना कल्पितत्वे सर्वस्य तन्मात्रत्व फलति। जगदात्म जगद रूप से कल्पित है इसलिए सर्वस्य जगत प्रत्येगात्मत्व फलति उपसंहति तदेतत् तदेतत् कल्पितं सर्वं सहेतु फलवत् जगत् प्रत्येगात्मात्मकं भास्वत् प्रज्ञान घन तत्त्वकम्। तत्त सर्वं सहेतु फलवत् जगत् कल्पितं प्रत्येगात्मात्मकं। प्रत्येगात्मा आत्मा यस्य प्रत्येगात्मा है उसका जगत का स्वरूप। प्रज्ञान घन भास्वत प्रज्ञान घन तत्व को प्रज्ञान घन तत्व ही सारी जगत का तत्व प्रज्ञान घन तत्व ऐसे। 35 वाक्यार्थ व्याख्यार्थम इतम भूमिका गतेन संदर्भेण आरजय। वाक्यार्थ संदर्भ के आरजय तत्पर से तदेतत इत्यादि वाक्य से तात्पर्य तत्पर ग्रंथ से तदेतत तदेतद् ब्रह्म अपूर्वम अनपरम अनंतरम अवायम अयमात्मा ब्रह्म ही वाक्य है। वाक्य से तात्पर्य निश्चेष निश्चेषोपनिषत्सार तदेतदिति साम्प्रतम् उक्त्याविष्क्रियते साक्षात् करविन्यस्तबिल्ववत्। निश्चेष उपनिषद सार सांप्रतम तदेतुक्तिया आविष्क्रियते साक्षात्कर विन्यस्त बिल्यवत आविष्क्रियते तदेतुक्तिया निश्चेष उपनिषद सार सांप्रतम कर साक्षात्कर विन्यस्त बिल्यवत आविष्क्रियते प्रकट करते साक्षात् उपनिषद सार वही है तदेतद् ब्रह्म सब कुछ अपूर्व मान परम अनंतरम अवाह्यम अयमात्मा ब्रह्म सर्वान हो। पदद्वयस्य अर्थमाह तदेतत् तदेतत् ब्रह्म अज्ञात अज्ञातं संशय अज्ञातं मिथ्या ज्ञातमिदं जगत् तदेतदित्यनुद्येतत् तत्त्वम् अवबोध्यते। अज्ञातम् संशय ज्ञातम् मिथ्या ज्ञातम् इदम् जगत् कुछ अज्ञात कुछ संशय ज्ञात कुछ भ्रांति से ज्ञात तद् एतद् इति अनुद्य एतत्त्वम् अवबध्यते, तद अनुवाद करके एतत् तदेतत् अनुद्य तदेतत् इति अनुद्य एतत्त्वम् अवबध्यते। एतत् ब्रह्म तदेतत् तदेतत् के जगत का अनुवाद करके ये ब्रह्म पूर्व इत्यादि सब कुछ ब्रह्म है, ब्रह्म बोध्यते तत्व। 37 कार्यकारणात्मकम त्रिविधम जगत तत्शब्देन अनुद्य। अच्छा, कार्यकारणात्मक जगत हो गया, त्रिविधम जगत तीन प्रकार कर दिया, जो अज्ञात संशय ज्ञात मिथ्याज्ञातम। तत्शब्देन अनुद्य तस्य वास्तव रूपम एतत् शब्देन उक्त्या तद् एतत् सामानाधिकरण्यात् ऐकरस्यम द्योत्यते। एतद् ब्रह्म के साथ अन्य हो जाएगा, तद् एतद् ब्रह्म सामानाधिकरण से ऐकरस्य जगत का तत्व। तदेव तत्व दर्शयन ब्रह्म शब्दार्थ माह, तद् एतत् को बता दिया, एतद् तत्व एतद् ब्रह्म, ब्रह्मेति ब्रह्मेति वास्तव अमृतम तावदस्याव बोध्यते। ज्ञानात् पुरापि ब्रह्मैव ना तो ज्ञानफलं भवेत्। एतद् ब्रह्म इति वास्तवमृतं तावद् अवबोध्यते ज्ञापयते। पुरापि ज्ञानात् ब्रह्मैव अतो ज्ञान फलम न भवेत, ज्ञान का फल नहीं होता पहले से ही। अब्रह्मत्व से ज्ञान फलत्वेन तत्साध्यत्वात् कथम सर्वस्य तत्त्वं ब्रह्म, न अब्रह्म ब्रह्मत्व से, ब्रह्मत्व से ज्ञान फल ज्ञान का फल से साध्य होगा, सबका तत्व ब्रह्म। इसे कहते ज्ञानात् पहले भी ब्रह्म है, पूर्वमपि ज्ञान उत्पत्ति सर्व ब्रह्मैव सामानाधिकं श्रुते तदेतद् ब्रह्म सामान्य। अतो न तस्य ब्रह्मत्व ज्ञान कार्य, ज्ञान कार्य ब्रह्मत्व नहीं। अपूर्वम इत्यादि वाच्य से तदेतद् ब्रह्म अपूर्व न पर अपूर्वमिति कार्यत्व निषेधायाभिधीयते, कारणत्व निषेधाय तथा न परगीर्यम्। कार्यत्व निषेधाय अपूर्वमिति अभिधीयते, तो कार्य नहीं, कारणत्व निषेधाय तथा अनपरम की उसके पर में कोई होगा, कार्य उसका होगा तो ये कारण होगा, आगे कोई नहीं तो स्वयं कारण नहीं, उसके पूर्व कोई नहीं तो कार्य भी नहीं है। कार्य कारण और ब्रह्मण भेदन स्थिति शंका निरसती, ब्रह्म से भिन्न कोई कार्य कारण होगा, ये ब्रह्म कार्य नहीं कारण नहीं, किंतु ब्रह्म से भिन्न कार्य कारण होंगे। इति अनंतरमिति, अनंतरमिति तयो रंध्रस्य प्रतिषेधनम् कार्यकारणयोर्बाह्य मबाह्यमिति वार्यते। अनन्तरमिति तयो रंध्रस्य प्रतिषेधनम् भेदस्य प्रतिषेधनम् कार्यकारणयोर् बाह्यम् अबाह्यमिति वार्यते। कार्यकारणयोर् तयो कार्यकारणयोर् रंध्रस्य भेदस्य प्रतिषेधनम् कार्यकारण ब्रह्म से भिन्न ब्रह्म का ब्रह्म भेद का प्रतिषेधनम्, ब्रह्म से भिन्न कोई कार्यकारण नहीं। बाह्यम् अबाह्यमिति वार्यते, बाह्यम वार्यते अबाह्यमिति, अबाह्य कह करके मंत्र में अबाह्य है, अनंतरम क्या क्या अबाह्य है ना, अनंतरम अबाह्यम, तो अबाह्य शब्द के द्वारा बाह्य का वारण आत्मभिन्न का बाह्य शब्द का वारण, और अनंतरम कह करके भेद का वारण, अंतर भेद रंध्र भेद छिद्र भेद का वारण, तो कार्य कारण ब्रह्म में भेद नहीं, और अबाह्य को अगर बाह्य के बारे में। 40 तयोर अन्वय व्यतिरेका भाव चेत अभाव तरी इति आशंका है। तयोर अन्वय व्यतिरेका भाव चेत तयो हो कार्य कारण और अन्य व्यतिरिका भाव अन्य व्यतिरिक ही नहीं अन्य नहीं व्यतिरिक नहीं भिन्न है नहीं व्यतिरिका अभाव व्यतिरिका अभाव तो अभाव होगा तो इतिहासिंग कार्य कारण और बाह्य बाह्यमिति बाह्य पद न अभाव विवेचित कार्य कारण आगे आएगा निश्चित ब्रह्मणो निसामान्यत्वं निश्चेतुम अनंतरपदम इति अर्थांतर महा अनंतर कहने ब्रह्म में निसामान्यत्व निश्चेतुम सामान्य नहीं सत्ता सत्ता वा अनंतर अगिरा ब्रह्मण प्रतिसिद्ध्यते विशेषो बाह्य शब्देन ततो वाक्यार्थ रूपकम् अथवा वा अनंतर गिरा ब्रह्मण सत्ता प्रतिषिध्यते और अबाह्य शब्द न विशेष प्रतिषिध्यते तत् वाक्यार्थ रूप सामान्य भी भेद अपर पर्याय अंतरम अपेक्षते सामान्य भेद की अपेक्षा करता अनेक में सामान्य रहेगा भेद के भेद अपर पर्याय अंतर अंतर भेद है भेद सापेक्ष होता है ब्रह्म तो अनंतरम भेद अपेक्षा नहीं इसे सामान्य नहीं होगा अतो न सामान्यम अतो न सामान्यम निर्विशेषत्व वक्तुम अबाह्य पदम बाह्य का निषेध करने से विशेष नहीं विशेष कार्य कारण और अन्य व्यतिरिक का अभाव परिहाराय निस्सामान्य विशेष ब्रह्म मात्रत्व तदैकरस्यम प्रति देह कार्य कारण दोनों में अन्वय व्यतिरिक अभाव परिहाराय अन्वय व्यतिरिक भेद और भाव अत्यंत अभाव तादात्म्य व्यतिरिक भेद और अत्यंत अभाव परिहाराय उसमें कार्य कारण का अन्वय का आत्मा के साथ नहीं कार्य कारण का भेद नहीं और कार्य कारण का अत्यंत अभाव आत्मा में वो भी नहीं निस्सामान्य विशेष ब्रह्म मात्र थे सामान्य रहित निर्विशेष ब्रह्म मात्र तद ऐकर्षम फलती एकर्ष होता है तत इति यहाँ भी व्यतिरिक नहीं अभाव जही अन्य व्यतिरिक अभाव परिहरण पहले अन्यत्र आता है अन्य व्यतिरिक अभाव परिहरण अन्य व्यतिरिक और अभाव का परिहार करना अभाव ही नहीं तो पारमार्थिक नहीं तो बात तो है अन्य अभाव अभाव अतिरिक्त नहीं अभाव वहाँ तो नहीं अन्य व्यतिरिक अभाव चेत वहाँ अन्य व्यतिरिक अभाव तयोर अन्य व्यतिरिक अन्य व्यतिरिक अभाव अन्य व्यतिरिक नहीं है ब्रह्मणो निसामान्यत्वं निश्चेतुम अनंतर नहीं हो गया यस्तु यथोतलक्षण ब्रह्म प्रतिचस्तु किम आयतम इति आशंक्य उत्तर वाक्यम अवतारयति न प्रतिगत में क्या है नात्मनोऽन्यत्र संभाव्य मपुर्वादि यदीरितम् ब्रह्मात्मैव इत्यतो वक्ति श्रुतिरैकात्म्यसिद्धये यद अपूर्वादि रीतम अन्यत्र आत्मन न संभाव्यम आत्मा से अन्यत्र संभव ही नहीं अपूर्वान अपर इत्यादि अतो ब्रह्म आत्मे वैति श्रुतिर्वक्ति एकात्म सिद्ध है, एकात्म सिद्ध है कहती। पाठक्रमम अतिक्रम्य अनुवदन आत्मब्रह्मणोर अन्योन्यैक्यम अत्र इष्टमिति मन्यते। आत्मब्रह्मणो अन्योन्यम ऐक्यम मन्यते, किमर्थम अन्योन्यैक्यम बोधनम इति अपेक्षायामः। पाठक्रमम अतिक्रम्य अनुवदन आत्मा अनन्य, तो ये इसमें ब्रह्म अपूर्वा मन पर मनंतर वाह्य अयम आत्मा ब्रह्म, तो अनंतरम अवाह्य अयम आत्मा ब्रह्म। तो पाठक्रम का अतिक्रम कैसे हुआ, अतिक्रम्य पाठक्रम अतिक्रम्य अनुवदन आत्मब्रह्मण अन्योन्यैक्यम अतरिष्टमिति मन्यते, किमर्थम अन्योन्यैक्यबोधनमिति अभिवादिष्य। अनुवाद करते हुए अनुवाद अनु अतिक्रम्य अनुवाद करते हैं पाठक्रम का, तदेतद् ब्रह्म अपूर्वम अनपरम अनंतरम अवायम अयम आत्मा ब्रह्म। व्याख्यान जो चल रहा है वो तो पाठक्रम के अनुसार कहीं बीच में छोड़ा है, सहस्राणी बहुनी च अनंतानी च द्वय, तो वहाँ तो अर्थक्रम पाठक्रम अलग है, यहाँ अलग है वो पहले का तो आगे कथन देते ब्रह्मात्म चैतन्य सर्वानुभव अभिव्याख्यान पारोक्ष ब्रह्मात्मी भण्यति ब्रह्मात्मी से, तथा ये तो ब्रह्मात्मा कहते हैं पारोक्ष नात्मनान्यता अपराधी होते ब्रह्मात्म भी तो भक्ति श्रुति एकात्म सिद्ध है, ये भी हो गया प्रतीचत्व यथोत्व लक्षण ब्रह्म प्रतीचत्व किम आयतम ये आशंक उत्तरवाक्यम होता रहे थी न प्रत्येगात्मा के लिए तदेतर ब्रह्म अपूर्वम अनपरम अनंतरम अबाह्यम अयम आत्मा ब्रह्म, तो इसी का अनंतर बाह्य इति का व्याख्यान नहीं करके अयम आत्मा ब्रह्म कहते तो पाठक्रम अतिक्रम पाठक्रम अतिक्रम्य अनुवदन आत्मा ब्रह्म अन्य अयम आत्मा ब्रह्म, तो इसमें कुछ बाकी होगा व्याख्या के लिए, कुछ बाकी हो तो तभी तो बनेगा। तो अयम आत्मा ब्रह्म कहते हैं पाठक्रम उसका अनतिक्रम्य, इसको देखेंगे कहीं अनतिक्रम्य हो अतिक्रमण नहीं करेगी। पहले आया हाँ अयम आत्मा ब्रह्म अभी आ रहा है, अयमात्मा ब्रह्म तो कहते कि तदेतत् का तो व्याख्यान पहले हुआ है, क्योंकि यथोत वस्तु ब्रह्म सिद्ध हुआ फिर प्रतीचस्तु किम आयातम इति आशंक्य उत्तर वाक्य अवतरण करते हैं न आत्मन अन्यतर इत्यादि ब्रह्मात्मा सर्वान सर्वान हाँ ब्रह्मात्मस्तयोर निवृत्ति भिन्न कथम परस्य सर्वत्वम अनुभवत्वम च तदा। अच्छा देखेंगे फिर कल को बाद में बताएंगे, क्योंकि इसमें कहीं संशोधन नहीं हो सकता है, नहीं तो उसको लगाना पड़ेगा संशोधन नहीं होगा तो। आज ब्रह्मात्मनो देखे अर्थ भी पता चलेगा आत्मा ब्रह्मण और अन्योन ऐक्यम अत्र इष्टम इति मन्यते। तो अन्योन ऐक्य तो माने किमर्थम अन्योन ऐक्य बोधन, अन्योन ऐक्य बोधन किमर्थम इति अपेक्षामः पारोक्ष पारोक्ष प्रतिषेधार्थं ब्रह्मात्मैव इति भण्यते। ब्रह्मैव आत्मेति च तथा संसारित्व निवृत्तये ब्रह्म आत्मेव इति भण्यते। पारोक्ष प्रतिषेधार्थ ब्रह्म आत्मा है भव, आत्मा में परोक्षत्व नहीं, इसलिए ब्रह्म में जो परोक्षत्व प्राप्त है उसका प्रतिषेध करने के लिए ब्रह्म आत्मा है भव। और ब्रह्म ही आत्मा इति कहते हैं संसारित्व निवृत्त है, आत्मा ब्रह्म ही भव, ब्रह्म में संसारित्व नहीं, आत्मा में संसारित्व का आरोप होता है, इसे आत्मा ब्रह्म है भव, ब्रह्म से बिना नहीं ये संसारित्व नहीं है। हाँ ये हो सकता है। पहले जो अनुक्रम क्या था, पाठक्रम अतिक्रम्य अनुबोधन, हाँ करके फिर कहते हो ये मुख्य है। वो जो अनुवाद किया था वही होगा, उसके ऊपर हमसे करें। यहाँ कोई विशेष वही पहले क्रम क्या तो मुख्य उद्देश्य किस क्या है, इसलिए कहते क्यों कहा अन्य नेक बोधन किमर्थम, तो पारोक्ष हुआ कथन तरी तयोर ब्रह्मात्मस्थयोर चैतन्यवत निवृत्ति। तय कौन संसारित्व और परोक्षत्व, ब्रह्म में परोक्षत्व आत्मा में संसारित्व है, चैतन्यवत तय चैतन्यवत निवृत्ति, चैतन्य की निवृत्ति नहीं होती तो उसकी भी निवृत्ति नहीं होगी। अज्ञान जत्वं तावत ये अज्ञान जौन से निवृत्ति भिन्नम भिन्नम ब्रह्मा परिज्ञानात् संसारित्वं तथात्मनः तत्वज्ञानात्मोध्वस्तो नेतीत्यात्मावशिष्यते। अपरिज्ञानात् ब्रह्म भिन्नम तथा आत्मन संसारित्वम, अज्ञान से आत्मा में संसारित्व, ब्रह्म में भिन्नत्व, भिन्न से परोक्षत्व हो गया। तत्वज्ञानात् अमध्वस्तु नेति इति आत्मा रहता है, एक ही तत्व भिन्न नहीं। तथा इति अपरिज्ञान मानकर तथा अपर पारोक्षादिर अज्ञानजत्व फलमा अज्ञानज तत्वज्ञान श्रेणी सर्वानुभव इत्यस्य अर्थमः ब्रह्म सर्वानुभव सर्व इति सर्वानुभव एवाय मत सर्वानुभूः परः कार्ष्ण्या सर्वो भवेदेश चिन्मात्रत्वा तथानुभूः। सर्वानुभव अयम अतः पर सर्वानुभू कार्ष्ण्यात ऐसा सर्व भवेद चिन्मात्रत्वात् तथा अनुभू अनुभव चिन्मात्रत्वात् इति अनुशासनम इत्यस्य अर्थमः सर्वानुभू इति अनुशासनम इत्युक्त परामर्शो इति इत्युक्त परामर्शो वेदाज्ञाचानुशासनम् कर्तव्यमेतद्विज्ञान मेते वेदानुशासनम् इति इति उक्त परामर्श इति वेदानुशासन इति इति जो कहा गया उक्त वेदानुशासन इति इति उक्त परामर्श वेदाज्ञा च अनुशासन वेद की आज्ञा एतद् विज्ञानम कर्तव्यम इति वेदानुशासन ज्ञान प्राप्त करना चाहिए वाक्यात्मक कर्तव्य ऐक्य ज्ञानम संन्यास पूर्वक श्रवणादि द्वारा कार्यमिति वेदाज्ञा अतिलंघन पालनयोर दोष गुणो प्रवृत्त्यर्थत्वेन आह अतिलंघन कर से दोष पालन में गुण अस्य इति अस्यातिलंघने दोष संसारानर्थ संगति कुर्वतश्च महालाभ आत्मनः कृतकृत्यता अस्य अतिलंघने दोष संसार अनर्थ संगति अस्य कुर्वतश्च महालाभ आत्मन कृतकृत्यता ब्रह्म विद्याम संक्षेप विस्ताराभ्याम प्रतिपाद्य मनुष्य ब्राह्मण तात्पर्य मह आगे स्तुत्यर्थम स्तुत्यर्थम ब्रह्म विद्याया ब्रह्म विद्वांस उच्यते जपोयम ब्रह्म विज्ञान जन्मने चोद्यते श्रुतौ ब्रह्म विद्या स्तुत्यर्थं ब्रह्म विद्वांस उच्यते ब्रह्म विद्या ब्रह्म विज्ञान जन्मने च अयम जप श्रुतौ चोद्यते विधीयते जप ब्रह्म यही वंश पाठ परमर्षि परिगृहिता ही ब्रह्म विद्या परमर्षि भी परिगृहिता तेन सह महाभागदेह सा विद्या इति स्तुतिरत्र विवक्षिता मंत्रश्च इत्यादि भाष्योक्तम अर्थांतर महा ये मंत्रश्च ब्रह्म विज्ञान जन्मने भाष्य में कहा जपोयम महाविज्ञ ब्रह्म विज्ञान जन्मने प्रकृत ब्रह्म ज्ञान से पुरुष बुद्धि उपेक्षितत्व संख्या निवृत्त्यर्थम ब्राह्मण मित अर्थांतर महा जब ब्रह्म ज्ञान कहा गया पुरुष बुद्धि उपेक्षित संख्या निवृत्ति के लिए यज्ञ ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञान पुरुष बुद्धि उत्प्रेक्षित संख्या के निवृत्ति के लिए अर्थांतर पुम्मति पुम्मत्वोत्थिता शंका निवृत्त्यर्थं यथोदितं ब्रह्म ज्ञानस्य वा वंशो यत्नाच्छ्रुत्यायमुच्यते ब्रह्मज्ञानस्य पुंमति उत्थिता शंका निवृत्ति पुंसामति पुंमति उससे ही इस प्रकार ज्ञान हुआ जो ज्ञान पौरुष बुद्धि से इस प्रकार ज्ञान कोई आगम परंपरा प्रामाणिक नहीं ऐसे कुछ लोग कहते ऐसे ही मैं ब्रह्म सोते सोते कोई मन में भावना आ गई वही ब्रह्म ज्ञान कहते क्योंकि कहते कहाँ इससे संभव है ये जगत मिथ्या हम ब्रह्म ऐसे सोते सोते रटते रटते रहते एक निश्चय हो जाता है उसको ही कहते ब्रह्म ज्ञान पुरुष मृत्यु उत्थिता आशंका निवृत यथोदितम वा वंश यत्ना श्रुति अयम उच्यते इसे वंश श्रुति से कह श्रुति के द्वारा वंश उपन्यास से यत्न बहु सवचन है यत्न बहुत उसको कहना गुरु शिष्य परंपरा इस परंपरा से प्राप्त होने से प्रामाणिक है अनंतर ब्राह्मणेन अवांतर संबंधम दर्शयन अर्थांतर वा आगे भी अंत आगे ब्राह्मण के साथ संबंध दिखाते हैं यस्य यस्यानुशासनम तस्य स्वयंभो प्रतिपत्तये पौतिमास्यादिको ग्रंथ श्रुत्याथ प्रतिपाद्यते पूर्व मंत्र में आया था इति अनुशासनम अनुशासनम यस्य तस्य स्वयंभू प्रतिपत्ति ज्ञान के लिए श्रुत्या अथ पौतिमास आदि ग्रंथ प्रतिपाद्यते परस्य वेदात्मनो यस्य ऐक्य ज्ञानात्मकम अनुशासनम जो इति अनुशासनम वेद रूप वेद का पर ब्रह्म रूप है यस्य ऐक्य ज्ञानात्मकम अनुशासन ऐक्य ज्ञानात्मक अनुशासन था तत्प्रतिपत्यर्थम उत्तर ब्राह्मणम उसके ज्ञान के लिए कथम तत्प्रत्यर्थतम अस्य इति तत्राह अग्रादिति अग्रात प्रभृति वंशो य मावेद ब्रह्म मूलतः भिन्न हेतु निषेधार्थं स्वयंभू ब्रह्म शब्द्यते अयम वंश अग्रात प्रभृति शिष्य से लेकर के आवेद ब्रह्म मूलतः वेदात्म ब्रह्म तक भिन्न हेतु निषेधार्थम ब्रह्म स्वयंभू इति शब्द देते ब्रह्म स्वयंभू और उनका कोई हेतु नहीं अग्रात क्या शिष्यावसान उपलक्षण भूतात् शिष्य में अवसान है उपलक्षण होता पौतिमास से लेकर के तदादिर वेदाख्य ब्रह्म मूल पर्यंत वेदाख्य ब्रह्म वेदी ब्रह्म मूल पर्यंत अयम आचार्य परंपराक्रम वंश इति उच्यते तेन ब्रह्म पर्यंतत्वात् वंश अस्य तत्प्रतिपत्यति वेश वंश ब्रह्म वेद ब्रह्म रूपे प्रथमांत शिष्य पंचमांत गुरु इति मत्वा ब्रह्मण स्वयंभू विशेषणस्य कृतेमा गुरु गुरु पंचमेत है अंत में आया परमेष्ठी ब्रह्मणो कह करे ब्रह्म स्वयंभू कहते भिन्न भिन्न भिन्न हेतु निषेधार्थम परस्य वेद द्वारा सूत्रभाव मापनस्य वही सूत्रभाव प्राप्त अस्मदादीनामिव भिन्नाचार्यादि प्रयुक्त विज्ञान अन्य आचार्य के कारण ज्ञान होगा इति निषेधम विशेषण दिया अन्य नहीं कोई कारणोक्तिपूर्वकम त्रिविधम प्रहिभावम नम शब्दार्थम दर्शयन ब्रह्मण नम इत्यस्य अर्थमाह कारणपूर्वक त्रिविध मन काय से ब्रह्मण नम यस्माद् यस्मादपरतन्त्रोऽयं वेदात्मा ब्रह्म भण्यते मनोवाकर्मभिस्तस्माद् भक्त्या तस्मै नमः सदा यस्माद् अयम वेदात्मा ब्रह्म अपरतंत्र अयम वेदात्मा अपरतंत्र भण्यते यस्माद् अयम वेद अपरतंत्र अपरतंत्र ब्रह्म भण्यते परतंत्र ने अपरतंत्र ब्रह्म वा तस्माद् तस्मै मनोवा का मनोवा कर्म भी भक्त्या सदा नमः अयम ही वेद स्वभाव चिद्धातु चेतन है सत्ता स्फूर्ति और स्वतंत्र यत अनुभूयते अपरतंत्र है इसे पर ब्रह्म स्वभाव वो ब्रह्म ही वेद रूप से है सब तो है ब्रह्म वेद रूप से करके उपदेश अतो असो ब्रह्म ही उच्यते वेद स्वतंत्र वस्तु वस्तुअंतर अभावाद एतेन वेदानाम अनित्यत्वमपि प्रत्युतम वही ब्रह्म स्वरूप है वेद तस्मा तस्मै ब्रह्मणे वेदात्मने श्रेयोर्थिभिः त्रिधा नमः कर्तव्य वेदात्मने ब्रह्मणे श्रेयोर्थिभिः त्रिधापि नमः भक्ति सदाव्याम सदा कार्यम इत्यर्थः तदनेन अध्यायन ब्रह्म विद्या सूत्रम आत्मवीति उपासित ब्राह्मण पंचकेन प्रपंचितम विद्या विषय मधुकांड से उत्प्रेक्षितत्व शंका भी पराकृता। ये विद्या विषय के विस्तार हुआ और मधुकांड भी उसके अंतर्गत है। ये एक श्लोक आया वो श्लोक संख्या कुछ अलग दिया है इसे नहीं। शतानि दश पंचैव श्लोका सप्तदशा परे श्लोक संख्या अत्र जिविज्ञेया चतुर्थाध्याय वार्तिके इसके टीका में तो नहीं है अलग ऐसे दिया किसमें है ही नहीं किसमें नहीं है। दस दस शतानी दस पंचैव और सप्तदशा परे दस पंचैव 5000 हो जाएगा दस पंचैव दस पंच पाँच दस पाँच मैंने दस पंचैव 5000 सप्तदशा परे और सत्र श्लोक संख्या त्रिविज्ञा चतुर्थाध्य 5000 आगे सत्र होना चाहिए। शतानी दश पंचैव तो ये दो अध्याय हुआ। प्रथम अध्याय समाप्त हैं देखो कुछ कहा है कितने श्लोक दिया था 4097 4097 तो ये कम है तो फिर ये पहले कैसे दिया था संख्या चतरी व सहस्राणी ये तो साफ है श्लोकानंद द्वे सते दो वो भी ठीक नहीं था चतरी व सहस्राणी श्लोकानंद द्वे सते 2000 श्लोका पंचादशानी 4215 वो कुछ कम संख्या वो ठीक है कुछ चलेगा तो यहाँ भी रिहत हो जाएगा सतानी दस पंचैव 1517 हाँ हो सकता है 1517 ठीक है हमें हो गया। ओ शनो मित्र